مانینا چنو دے شے انس شے مذکورا چی ذکر کولے شا نو سکورا لم یکن شے ان دا زشے دے دا انسان دا جملہ دا او دا دا دا مذکورا دا دا غید پارا قید دے دا مذکورا دا غید پارا قید دے او دا لم یکن شے ان دا مقید دے نو دا مذکوراً او لم یکن شیئاً دا حل حل پا ما اند غصر والا دب ما نافیہ واننے استوامیہ یا حل استوامیہ دے ایا حل پا مانا دا قد سرن مانا دا شوا یقیناً راگ لیو پا انسان من لیو یو وقت زمانی نا چنو دے سشے چی ذکر پولش یعنی نس نہ دیو او نی ذکر وا نہ دیو او نی ذکر نو مطلب دا مذکور او دا شانیا دا ذکر دا دوالا نو دا دوالا نو مطلب دا دا سی زمانہ پر آگلی وا چن دیو او نی ذکر مطلب دا دوالا لا دا دا غراجی لیا دا استفہام دا دوالا لا راجی لیا نداشانی دلتا کی مطلب دا مسود خرائی نیدو چان خرائی دامانا شو اے مومنانو لا تاکلو ربا او کاسان جواب کے درم ناغدا دے چی دا اضعافا مضعافا دا قید دے دپار دا زیادتی قباحت جدی دا مطلب ندے چکا یوستر سلین خوڑیشی دو چند نشی خوڑی ننا دا اضعافا مضعافا دا قید دا پار دا زیادتی قباحتی روڑی ری ربی مانا دا پار تایدو بورا سور نور بورا سور نور سورت دا سلیرشتن آیت بورا آیت دا دری درشم دایت من ونی عیسا اطلسم سپارا دا ولا تبرو فتیاتکم علی البیوائی این آدن تحسنن او زور مکویا فتیاتکم فوین دخ پلوانی فوین دخ پلوانی وین دخ پلوانی علی البیوائی پا بدکاری ان اردنا تحسنن کچری را دل ری پاک دامن نو دا ان اردنا تحسنن دا تیب قید احترازی نوی دا مطلب نوی کچری دا غی را دول بدکاری نو بیا پی کوا دا مطلب خو نوی نو دا ان اردنا تحسنن دا تیب دپار دو زیادتی قباحت دی مطلب دا زور مکوی وویندو خلوان دی پا بدکاری او بیا چی دا غیر آزد پاس دامو نیم بیا یعنی دا خو دیر قباحت دی چی آغا گواری چی دا دی پاس دامو نا پاتیشم اتاسو پی غور کوئی دی بد چلن دی نسن چی دا ان آردنا تحسنن خید دا پار دا زیادتی قباحت دی مدکشانی دلتا اضعافا مضعافا دا قید دپار زیادتی قباحت راڑیا اے مومنانو لا تاکلوا الربا مخری سود اضعافا مضعافا دوچن دوچن کڑے شوے او دا یو چن ذکر اغا لا مخیو کو اپاغی وان دی سزا ورو لے دا مطلب دا سود کلگی او کڑیر ناغس شے دے حرام دے وَاتَّقُوا اللَّهَ او یری گئی اللہ نے پارا دیجی تاسو کامیاب شئی او یری گئی دوراغانا اعدد للکاویرین کی تیار کرے شئی دو پار دو کاویرو تفسیر سمرکندی امام سمرکندی رحمہ اللہ ویا پدی آیت کی اشارت دیلا چی بلکی تفسیر سراج المنیر وی پدی آیت کی تنبیہ دا پدی باندے چور دی ذات دا پار دا کافر تیار کرے شوے دے پورا دی ذات دا پار دا کافر تیار کرے شوے دے او بلارز دپارد گنانگار و مومنانو دے گنی تیار کرشے دپارد مومنانو ندے او مخک میں تا غیلی سورہ بقری اول کیا وعدت للکافرین تادی تازیبان وللمؤمنین تادیبان دا کافر دپار عذاب تیار کرشے دے دپار دا سزا ورکولو دپار دا سزا ورکولو او مومنانو دپارا تیار کرشے دے دپار دا عدب و دا تطہیر دپار دا فاکولو وعدت للکافرین اللہ وی تیار کرشے دے دپار دا کافرو واطیع اللہ او خبرو من اید اللہ والرسول او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دے دا پارا کی پتاسو باندے رحمو کریشی انو واطیع اللہ والرسول دا دوار راولا داولی ذکوی دا اللہ اطاعت سرد خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا دا گرے دغن دے اطاعت ندے تفسیر خازن دے دخن اکتا ذکر کردا روی فإن طاعة الله ما معصية رسوله ليست بطاعة ذکا خبر منل دا اللہ دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا دا دا اللہ خبر منل ندیا دا دا اللہ خبر منل ندی او دا دی مانا تائید مخی تیر شو سورہ آل عمران کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم لعلکم ترحمون بید پارا جی پتا سبان دی رحم کریشی وصارعو الی مغفرت من ربکم دا وصارعو عطب دے وواعطیو باندے نمالو سو اطیو اللہ والرسول وصارعو مالو دا اطیعو وصارعو الى مغفرة من ربكم وصارعو او جلتیو کئی وصارعو او جلتیو کئی دیوبلنا جلتیو کئی دا سارعو دا دا سباب روڑے دے چی دا مشارکت دا پارا دی مطلب دا یوبل سرپدی کی زدو کئی یوبل سرپدی کی زدو کئی زد خدید رضا دا پارا وصارعو دا سباب دے چی دا دا جانبے ہم نرائی سارا ایو سارعو مساراتن لکا قابل يقابل مقابلة ناظر يناظر مناظرة مناظرة دوار يقول سر لگي اي كان مقابلة دوار يقول سر لگي اي مدرشاني مصارات مانا ديوب النتيذي وكي ديوب النتيذي وكي او دي ديوين دينك بمقابلين لكي ما مقابلة وكا ويغد دريد انتي درس كي ذوب انذفوما اگر پینزو کئی زبا وکو ما اگر لب کینی زبا دیر کین ما اگر صرف فرض موز کئی زبا نوافل کو ما اگر صرف ذرات نوافل کئی زبا دشپی کو ما وصارعو الى مغفرت من ربکم دے دنیا کی مقابلہ کئی گورا اگر پخے دوڑا کئی ہم گا کچکیو سوا اگر یو چک وچتے جو کری امنگا یو کیو وارکز بین جو کی آغا لکونا گٹھلی دی از زرگون سر لگے ما دنیا کی دے مقابلہ کئی او دا خیرت کار کی نتے وساری ہو او جلتیو کئی دیو بلنا بخنی تربد راہ بلنا او جنت تا عرض ها سماوات والا عرض چپلن والے آوی فمقلار دا سمانو درمکی دے نیچے دور اپلن والشی نفما زن کبھی طولے ہا داری اگد والے بسم رئی اگد والے بسم رئی مطلب دا آگ اندازے تو لگوا دا دی دا پارے تائیدو گورا سورہ رحمان یا والو گورا سورہ حدید گورا سورہ حدید نبیاب سورہ رحمان گورو سورہ حدید گورا التوئی آیت گورا یوشتم سابقو الام آخرت من ربکم و جنت عرض آکار سماع والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ سابقو التوئی ساریعو حضرت وئی سابقو بس پھر بھی ماتا کی فرق دے نور یو شیرے سابقو دیو بل نروان دیوالے اکیا دیکھ مقابلہ اکی دیو بل نروان دیوالے اکی بخنی تا طرف راق بل نو جنت تا چپلن والے راگی پشاند پلن والی دا آسمان و درم کی دے یار شیر پار دا کسان چیمائے روڑے دے پا اللہ و پا پیغمبران رضی اللہ باندے اسو کو رسول رحمان یہ مانا دا پارت تائید چھے دائی لنوالش نوگدوال بے سیا تو گورا سورہ رحمان تین دا پاندوستم سورت دے آیت گورا سلور پاندوست متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان تکیا وہن کی بیا پپسترو باندی چلان دستر دیوا من استبرق دغٹ ریخمو نئیا زنانا چی بلستن جوڑی نداری پاسنے استر اگر قیمتی لاندنے استر اگر معمولی دیو جن تو گرنو کلا کلا لاندنے استر آغازل گودری پری بدل کیا وکا آغاز سی دیر معمولی نا اللہ وی لاند استر دی بمین استورت دغٹو ایخمو نی نمدلو دا فما زن مکب فوقی ها سدی خیال دی جداغی پاسنے استر بسنگی چیز لاندنی استر دا مقامی انو چپلن لنوالے دم ریا نفما ظنک بطولہا صد خیال لے دوگدوالی داغیا وعدت للمتقین چی تیار کرشے دے دپار دپر ادگارو ندا وعدت للمتقین چی وئی دا ذکر دفریق آلا دے ندپار دے احتراز دے ذکر دفریق آلا دے ندپار دے احتراز دا مطلب ندے چکم مومن آگ کی تقوا کمے دے گور اگر پار جنت مشتا دے نہ دے ذکر دے فریق علا کرے دے آگا مومن چی صرف لا الہ الا اللہ آگے ویلی او دا ضروریات دا دین منکر نہیں اگر چی نور دیر گنانگار دے دیوان یوزل جنت تزیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چدا کی دیوی جنت وزیا خدا ذکر دا سشی دے دا فریق حالا دے دے مانا دا پارے اتائی دو گرن کو بشی سورہ شورا آیت گورا یو سلویخ سورت دے دو سلویخ آیت دے یو سلویخ آیت گورا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل آیت گورا ولمن انتصر بعد ظلمه او خامها غسوك چپن لے وارستی دا فرد ظلم پلنا پرتا کسان نشتے سگنا پدائی باندے تو گورا ولمن صبر وغفر ان ذالک من عظم الامور اللہ ویا او خامخا رسو کی صبر اوک او بخن اوکا انتقام وانه استید یقینن دا دوچتو کارنو دین نده نده دا مطلب نده چه چا بدلو آرستیدا نده پاغو باندی گناه دا نده ذکر دا فریقی آره ده پاغو باندی سو گناه نشتا ده پاغو باندی سو گناه نشتا یا که بدی نپوی جنو ده سوره اعلا و بورا سوره اعلا و بورا سورت واتیا آیت گورا اللہ وی فذکر ان نفعت الذکرا آیت گورا نہم فذکر ان نفعت الذکرا فس فائد فس پن ورکوا پچر فائدہ ورکی پن ورکول نکو پن ورکول فائدہ ورکی نو پن بورکے ادنی نبورکے ندا ذکر تو فریق اعلیٰ دے مطلب دا پن ور کوا تو فائدہ ور کئی پن ور کولا اکن ور کئی کو ور کئی اکن ور کئی مطبع بیان کے وہ ذکر دسشی دے دو فریق اعلیٰ دے وعدت للمتقین چی تیار کرشے پارد پریدگار اللہ دینا پریدگارا کسان دیا ننفقونا فی سرائی و ذرائی چل گئی مال فی سرائے پر مالداری کی وزراء او پر تبلیب کیا مطلب دا تو خوشحالی دا پراخی دا مال نو مال لگئی وزراء او پر تندستائی کیا والکاظمین لگئی او پر ان کی وسیلہ او ابلان کی وانی غصہ نرد نمی رادل سے کمال ندے بلکہ کمال دے برداشت دو سی فرن دو سی والکاظمین الغیظ او فرن کی دو سی والعافینان الناس او عفق ان کی دو خلقنا عفق ان کی دو خلقنا ندا کمال دیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو دیر خیستا نکتا ویلی دا اگر دا چوئی دلتوئی والکاظمین الغیظ نمانا اے ممسکین لربان الامضاء بند ان کی دا غخپل غصی دا اخپونا غخپل غصی تیر کی وی نیف کی اوی والعافینان الناس عفق ان کی دا خلقنا پو وقت بدو دا غی کی نو بیاویو انت تعلم تکوئے کنا ان من عادت الانسانی چی عادت دا انسان نلغون دمال دی او اخکل دموسی دیا نوائی فنبه اللہ تعالی اللہ تنبی ورکا فدیوان دی چی انہا ذا لیسا بی کمالین دا گوارے کمال نلے بلیل کمال اسی عکسی ہی بلکہ کمال پاکست دی کے وے مال مبندو غصا موباسا مال اولدو غصا موباسا نوائی عادت دخل کسی دے مال نلگول او غصائی خکل غصہ کی دل نوائی دا کمال ندے اللہ وائی کمال لگول دا مال دیا او دا شانیا اندول دا غصی دیا نیخ کل دا غصی دیا نوائی اللذین آکسان ینفقون چی لگئی مال نخپل فی سرائی وزرائی و خوشحالی کی و پتنگستی کی او خورن کی غسیل والعافینان الناس او عفت ان کی خلقنا واللہ یحب المحسنین اللہ من ساتی دنی کی کون کو سارا و اذا فعلو فاہشتا آر کلچو کی لیو کارت بھی ہے او ظلمون بزرهم یا ظلمو کی بس بلو بانو باندی ذکر اللہ نو یاد کی اللہ فستغفر لذنوبهم پس بخن غاری دپار دی گناہو نخبلو اللہ یاد کی گناہ بخن غاری ومن یغفر الذنوب الا اللہ او سوگ دیشی بخی گناہو نا سوا دا اللہ نا دا استوہام فمانا دی نفی باندے دے مانا لا یغفر الذنوب الا اللہ نشی بخل گناہ نسوک سیواد اللہ نا یو اللہ دے گناہ بخیا زندگی تفسیر دے صفوۃ الصفوۃ دا صابونی نو آغا صابونی آغا مانا کیا چدل تلا نفی رحمدہ استبہام پمانا دا نفی باندے دے یعنی یو اللہ آغا گناہونا بخی بلسوک نشی بخلے ولم یسیر روح آمی شوالے نکیا علامہ پاغسواندی فعلو چکری دیا یعنی بیا نکیا آمی شوالے نکیا مطلب دا دا دنیت دا بیا کولو نئی او دا مطلب نشی بس بیا تینا آغا گناہ نچاری نکو نا نا کاغا گناہ تی بیا مشوا دے بیا ہم دا سی پا اخلاص تو دو باسی چیز بچاریم بیا دا گناہ نکوم نو که بیا ہم کی وشوا نو بیا ہم دا سی پا اخلاص تو دو باسی چیز با دا گناہ چاریم نکوم دا ولم یسیر روح آمی شوال نکی دی پاغسواندی چکری دی مطلب دا اسرار اغدیت ویا چی بیائی کئی نو بیائی کئی او توبہ نو باسی چی توبہ تی اوباسی ناغیل اسرار نوی چی توبہ تی اوباسی ناغیل اسرار نوی او مبصرینو دا خبر دیر خذ کر کری دا چی اسرار آغا دیلوی چی توبہ تی او نباسی او چی دیل تی توبہ باسی ناگر کاغ گونے شل کرتی اکڑا وہ چدے تھی تو بہو باسی بے اخلاص مانے نو دے اسرار نہ دے کرے دوسرے اسرار ہی نہ دے کرے او ایم لم یسیر رو دا مانا نو دے چی تو بے ہوئی ستا خود بیاتی اگر گناہ بچھر ہی نہیں کی نا کمزور ہے دے جو دے بیاتی اگر گناہ اشوا لیکن حدیث پاک کی رازی چی کل اگر بندن گناہ اشی نو دے وئی رب انی اذنبت ذنبن اے اللہ ما خود گناہ میں اکڑا اللہ ما گناہ اکڑا نمال بخم اکڑا اللہ فرشتو دوئی ان درولی آبلی زما دی بندل اگو رہی کن دو دا تیدوے چیتینن زما یو رب دے چکل زمان گناہ اشی آزاد لواما نارا گناہ بخی انو تاسو گواش اما دلا دو دا گناہ ما اکڑا انو کبیاد نا گناہ اشی دے بیاد آسی ہوئی مبیار اگوئی زما دی بندل اگو رہی دو دا عقیده چه دما یو رب ده او چه زد آغنا بخنه وارم ده گونا ناغما تا بخنه که نو تاسو گواشه ما دل ده گونا بخنه وکره و هم یعلمون او دای خبویگی نو خبویگی سا خبویگی پا دیوانده چه چا اللہ تا توبه وستا اللہ دا گناہ معاف کیا دی مانا دا پارے استائی دو گو رسول توبہ مغزرین وی وهم یعلمون ان من تابا تاب اللہ علیہ ادائی خبوئی دیا چچا اللہ تا توبہ وشتی دا اللہ دا توبہ قبلی آیتو گورا یو لسم ہی پارا یو سل سلورم علم یعلمو ان اللہ هو یقبل توبت عن عباده ویاخذ صدقات وان اللہ هو التواب الرحیم علم یعلمو آیا دین پوئی گیا چی یقیناً اللہ دے قبلی توباد بندگان اخبرو ویاخذ صدقات او قبلی خیراتنا وهم يعلمون علم يعلمون وهم يعلمون علم يعلمون دا داغی تائید دیا او دای پوئیگی پوئیگی بسوان دی چی ان اللہ هو یقبل التوبتا دا اللہ قبلی توبت اخبرو بندگانو او قبلی خیراتنا دای بوی دای خیراتنا نمی خیراتنا نمی اللہ ویا دا توبا مقبلوم دا خیرات مقبلوم ہاں تم رادا چکم خیرات آگا پا بدعات باندین اللہ را چرم نقبل خیرات دا بدعاتو اللہ چرم نقبل ایا چی آگا نن مردے او دغے کرے دے ما خانے کرے دے شمی کرے دا او دی وی دا دغه خیرات دا شیر دا خیرات دی او خیرات سنا رواف نه دی و سره دا خو اطعام دی نو دی وی منه خو ضیافت دی اطعام خو منی نه دی ان شاء الله دا ای بیان نو سوره کاف دی کوم چې اطعام او ضیافت یو شیر دی اطعام او ضیافت یو شیر دی مولا سے جو حدیث ذکر کرے یو نے ذکر کرے دوارو ذکر کرے خو یو داد جی کتاب کی بھی کرے او بل داد جی کیسٹ کی رے ناغ ویا وہی دا اللہ پیغمبر من کرے دا آنی ضیافتی ضیافت میں دا اللہ پیغمبر من کرے دا وہی کننا نعود الاجتماع الى اهل الميت وصنعته مطعم من النياحة دیوئی نعود الضیافة من النياحة ما ویلی دی بل کتاب کی دی تحقیق الحق چی دا تحریف دی دا حدیث او مقرب اگر تحریف کرے دے اگر تحریف کرے دے دا حدیث چرتم نشتا دے چرتم نشتا نو بجوڑے لکر کنتاری باندے چی کتیشو راضی آغستر کی پٹی کی ہوئی مالا نخ کرے مطلب را چستر کی دی پٹی کی نو اس بلے آنیشی خوالے دکا چی تاستر کی پٹی کی دی نا دا چی اغلا نخ کاری نو خوابی چی اغلا نخ کاری نو خوابی دانا چی تستر کی پٹی کی نو جوڑی بچ بش نو بجوڑی آج جتے ہو گئے کہ ان خلا ہو بجوڑی شروع سے ہر دکا نہ دا تو بسم اللہ ہوا یا ہو دا ول نہ ان خلا پہ کتاب آخر باندھے اترے گا آخر باندھے اترے گا ٹکن مکن نہ سن جوڑی گی وہم یعلمون او دی خبوئی گیا اولائک دا کسان جزاؤہم بدلے گئی معذرتن بخنا دا من ربهم ذو طرف در احبلنا و باغونا دی چی بایی جی با من تحت الانهارو دلان دی اونو دی نهرنا امیشا بایی و بایی کی و نعم عجر العاملین او سخد عجر عمل کون کوا قد خلط تشجیع ورکی بہادری ورکی و تاکی سر تیرشیری و هندستا سنا سننن طریقی را عذاب پس اگر دی پلمگا کی پس اگر رئی جسرنگش انجام دا نسبت درو کونکو دا قرآن کریم بیان لین ناسی بیان دا پار دا خلقو و هدان او هدایت دا پار دا خلقو و موعظتون او نصیحت دا پار دا خلقو ورپسی وی للمتقین نگنی بیان دے دا پار دا خلقو هدایت او نصیحت دا خلقو دا پار ندے ننا بیان للناس وهل للناس وموعظة للناس خدا للمتقین چی اخیر کی روئے دے مطلب دا دے چی دا قرآن کریم دین ہدایت آغا چاو آغستی دو دا دین نصیحت آغا چاو آغستی دا چی آغا پریدگار جوڑ شو دنین دا ہدایت دے دا پار دا خلقو نصیحت دے دا پار دا خلقو بیان دے دا پار دا خلقو خدا للمتقین چی ذکر کر نو دا پار دی چی فائدہ تی ندائی واغستا ذکر للمتقین اخیر کی ذکر کرے جنینو حدل للناس دے موعظت للناس دے بیان للناس دے خدا للمتقین چی ویموی نو دا دی دا پارا چی فائدہ تی دی خلقو واغستی دا ولا تهنوا او سستی مکوئی ولا تحزنوا او مغم جن کی گئی وانتم الاعلون او یئتا سوچت ان کنتم مؤمنین دا ان پمانا دا انصر دے ان کنتم مؤمنین تدی وجنا جی یئتا سو مؤمنان تاسو مؤمنان یئیا دیم وئی یرا من باندی باولی دا خب کانونا او آمون باولی دا سلان دی کمونگا مومنان نیورا اللہ وی ان کنتم مومنین ولا تحزنو ولا تحینو او سستی مکوئی او مخبکی گئی او یئتا سوچت کچری ایتا سمو مینان نو دے وی رب دا زم دے ایمان کی فرق دے کنا وای نا نا این پا مانا دا انسر دے دی وجی نا چی مومینی نو تو چتی اگر که خوکان نظر باندی انبار دیا کتاب آنجی دیر خوکان نو انبار دی دیر تکلیف دے کوچا دی ایا او چا رکی رکا چی مومنان ایا این ایم سسکم قرحون کچری ورسی جتا ستا زخم کچری ورسی جتا ستا زخم فقد مسل قوم اس پتا دی سارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مسل قوم فإما ضعف وما یرنا وحنون وما هم مغنون بل انما كل مما تمعتم غما بغم لله غير الغن الله والامر الله بصير بسم الله بصير یمسسکم قرحنا بیان دا جنگ احد اگا کئی تو گورا جنگ احد کی اگر چی تاسو دیر وی خود پنزم قائدی باندی دا عمل نکولو دا وجینا دا اللہ پیغمبر تا تکلیف گورا سید تاسو تا تکلیف گورا سید فتح آغا دوبارہ پا شکست باندی بدل شوا مطلب دا پا پینزم قائدی باندی عمل نو او مسکی دی جنگ بدر داری بیانی اوک چاہی کیا گر چی تاسو کم وی کچی کلب پا پینزم قائدی باندی عملو انو اللہ فتح و غلب در کرا ایم سسکم کرخون کچر رسید لی تاسو تزخم بس بتا تین سرا رسید لے قوم کا در تزخم مثلو پشان تزر دی مطلب دا اغای مستاسقن بی انسانان دیا نو کاغای دغن کئیا سستین راڑی متاو سنگر آڑیا تو بورا سور نساء بورا حل توی و ترجون من اللہ ما لا یرجون اتاسو میں سادئی دا اللہ نا دا آغا سے چی اغای امید نساتی آیتو بورا یو سلسلورم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما او سسمك وي بطلب قولكم كافر كيا كچريتا سوچ درد من کی گئی پس یقینا دیم درد من کی گی لگا سرنگی چی درد من کی گئی تا سوا او عقیدہ ساتھی امید ساتھی تا خدا اللہ طرفنا دا خوشالو دا نعمتن لا یرجون چی دیو میں نساتی ای ہو قیامت نہ مینو وکان اللہ او دے اللہ علیما حکیما ہوا و حکمت والا وتلک الایام او دا دی واقعات نداولها بین الناس چارو اڑو راڑو منگلا پمیند خلقو کے مطلب دا دا دنیا انقلابات دا دا ارٹ منگو ٹی وی کلٹ اندغری تش روانی اکل ڈک روانی کل تشو کل ڈک کل تشو کل ڈک نو دغ شانی دا دنیا حالات دیا مطلب دا کل و فتح کل و شکستیا کل فتح و کل شکست کل خوشحالی او کل غم کل راحت او کل بیارامی کل صحت او کل بیماری و تل کل ایامو ادادی واقعات دادی حوادث نداولوها بین الناس چارا و رارا منگرا پمیند خلقو کے دیل دا رارا نجوڑے سکول دفتر کی یو لوے تخت لگی دلے دا آئی دا پاسی لی پری و تل کل ایامو نداولوها بین الناس لانکے ہیڈ ماسٹر او پرنسپل او پروفیسر آپ ادی تاریخ راغلے او پدی تاریخ لاڑو آپ ادی راغلے او پدی لاڑو تل کل ایام نداولو ہا بین الناس تائی لدیل را وستی دلک دے دغ پرد باندی سپائی پوری کل پرد باندی ہمک کے وید خالی پرد کتا ندے وی وی اتوہورو نصف الایمان چرا بندہ گیر اخرے لئی او سر انگریزی جوکہ خیق وڑکہ اینو اتوہورو نصف الایمان شطر الایمان خدای دستاوی خوب آسی چتا دا دی سر لگو لئے دے دی لسپائی ویا در آئینا خو مراد او دست دے او دست مراد دے نو دے اولا گیز نو پدیخ پلے لمبان دے اولا گو کل حدیث اغراریا وی اطلب العلم ولو بسین اگر جی تم کو چین جانا پڑے علم پسی لڑشا علم زکا اگر کتال چین لطلل پیخشی انو دا گلی کلی دی مفتی رشید احمد لودیانی سے وی چین اغن مسلمانانو دا دین چتا مرکز ون بشی کم اللہ دا مثال دے اگر دا چی دے حدیث کے کلام شتا دے پدی کے کلام شتا نو دے اولا گیز نو اطلب العلم ولو بسین بید دنیا سر اولا گوا ننا دا دین دا علم دا پارا اگر کتا لچین تطلع تیر شنوم لڑشا خدا اللہ دین ازدکا اسپتال کی لکلی ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا نو دے اولا گیز نو اگر قرآن دا اسپتال دا مریض سر اولا گو چیچا دا مریض دیت بالوک آنو جوڑے دا مریض خیال او ساتل نو فکانما احیا الناس جمیعا حال تا پا تربے لڑے مگر دیوال باندھی لکڑی سرل جی وہ سبیا نہیں دی سترا کڑی سپا کڑی نالتے لکڑی وسا خرل کمل انہار دایت لکھ لے تو دا قرآن دائد دنیا سر الگ بولے رے چرتا جی داد اپو دا اپو دا سپلائی دا پروگرام دا ٹیوبلی چیلی نالتے لکھ لی سر لگے کاش کی جی دادی صحیح طریقے سر دکڑے ڈمان اپل ڈم ٹوپ سر لگو لے رہے آ گئی وہی وہی گڑی دل سری دا ہو اللہ پیغمبر تبھی اور کدیر جلک وہ حق پخ پلا نو وہی گڑی دل خدا رکھتی وار لوائی نو آگا دا گلا گی دل بنی نید پاس آچولا آگا وہی مولا نو چاوالا ای دیتا خو نرے بنین دا خلق لان دے چی وینا اللہ وی و بنینا فوکا کم بنین بد پاس آچے بنین بد پاس آچے نو آر یا یہ خپل مطلب سر لگئی دا اللہ کتاب دے او لوی کتاب دے اللہ وی و تلک الایام او دا دی واقعات نو دا دی لوہا بین الناس ارو راو منگرا پمیند خلقو کی ولی عالم اللہ الذین او دے دا پارا چی خکارا کی اللہ آگا کسان چی مائن روے دے او جور کستا گنا شہداء شہیدان واللہ لا يحب الظالمین اللہ من نسا دے ظالمان سارا مطلب دا کہ اللہ غیلہ فوری طور غلبہ ورکڑے دا مطلب دا مطلب ندے چی دا اللہ دا غی شرمین را نانا دا اغمائش امتحان دے گنی واللہ لا يحب الظالمین اللہ من نسا دی دا ظالمان سارا وليمحص الله الذين او دیر پا چپاک کی اللہ آو کس دو گناہ انونا آو کسان چی مائن روئے ویمحق الكافرین او مٹاو کی اللہ کافر مطلب دا اللہ با کافر مٹاوئی او اللہ با گناہ مومنان معاف کیا کل چی غلبہ دا کافر ہوئی پا دیو باندے ام حسب تم اے گمان کو ایتا سوا دا ام حسب تم دا استبہام دا دپار دا انکار دے نمانا اے گمان کو ایتا سوا مطلب دا سی گمان ان کئی دا سی گمان گرے ان کئی اے گمان کو وجتا سو دا چی داخل وجتا سو جنت تا او حالان کی ندخ کار کری اللہ کسان چی جہاد کیستا سنا وی عالم الصابرین او ندخ کار کری اللہ صبرناک مطلب دا دغشانی جنت تا نشید لے اللہ با ضرور امتحان راولی سوک چی جہاد کئی اغب اللہ جدا کئی سوک چی صبرناکی پا تکلیفون واندے اغب اللہ جدا کئی ای با جنت تا دیا وَلَقَدْ كُنْتُمْ او بتا سر وی تاسو تمنا الموتا چار دومو کولا دا مرگ من قبل ان تلقوه مخیلین چی ملاو شوی تاسو دا اسبابو دا مرگ سارا زکا مرگ سارا لا ترس سبنی ملاو شوی فما اللہ دا دا اسبابو دا مرگ سارا فقد رہے تموہو پس بتا کی سارا اولی تاسو اسباب لدی مرگ وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل وما محمد الا رسول انا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دا اللہ دے شیطان اغا پا جنگی احد کیا جنگی احد کی کلچی حضرت خالد رضی اللہ عنہ دی وقتی لا ایمان نگر اوڑے نالتا کی میدان دو احد کیا کلچ بندال پا لڑشی ناچاچ بوت لیا اگر داستن کی یا پا بل کم گاڑی کی ناو اثر بیا گردی نو یا دار رہے دے دار رہے دے نالتا میدان دو خود غر آخوا دے نرخاتو دا دے او میدان دو خود اگا لگراروان دے دے او پلاو دے او دی فابلی او غر دے روکے گندے دے اس روکے دے گنے آگا اخبالوی نو آلتا کی یو کنڈاو گنے دے نالتا مو لیاکسی پتیز ہے باندی حضرت خالد رضی اللہ عنہ روڑی دلت نو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی آگے نورتا امیر مقرر کرو او سپندوس کا سان آگے اگر کنڈاو کی کینو لیو چی دید ہے بتا سننا سی ہے فتح راضی او کشکس تا صبح دید ہے کی ایا او دا بسا تک او دا امیر جہاد اگا پا دی خبرو باندی کوئی گی پا دی باندی اگا کوئی گی نا اگا کنڈاو کی کینول کافرو سرا چی جنگی دل نا اللہ مومنان لفتح ورکرا کافر اگا لارل او میدان اگا مومنان لپاتش فتح اللہ نصیب کرا مومنان اللہ نو مومنان اگا لگیا دیا مال غنیمت اگر جمع کیا او دی کیا اگا صحابہ کرام اگا کسان چگا کنڈاو کی کینولی شوی ہوا نا اگر اخپل من کی اختلاف شروع کر چاوے ویجی رو چی مومنانو سر مال غنیمت جمع کوا او چاوے نا دیغین بنخوض ہوا نکر اللہ پیغمبر ویلی دلتانا مخوض ایا نو نبخوض دیغین نو سو کلا کی دل دا امیر خبر او من اللہ آغا غین نخوض دل او سا غیوی نا دا اللہ دا پیغمبر خدا مطلب نو چبت دیدے بنا سی ایا مطلب داو چی تاسو بے حفاظت کوئی او جنگ ختم شفت حشید نو سنگا سکو نو دا غی فیو اتحادی غلطی کی را للا او اتحادی غلطی کی بندل سواب ملاوی گی گنانگاری گی نا ذکر دخل کوششو کو فاقا جدا خبر را چی مصیب نشو او نرسید حق تا او دا غا پاتش کوتائی پا رالا کوتائی سر پاتشو او درشان اتحادی غلطی باندی بندہ گناہگار نہیں ہے لیکن حدیث پاک جرازی رسو سور احضاب کی بغل ہوام دا اللہ پیغمبر وی لا یسولی انہ احدکم اللہ فی بنی احدکم العصرہ اللہ فی بنی قریضہ فتاسو کی بے حسرے ملد مازیگر نکی مگر پا بنی قریضہ ہوگی مطلب دا علاقان بنی قریضہ ہو تورا سویہ ذکا آغای امداد کرو دا کافرو او بیا دا آغای سرا جگڑی لطللوا کرام لا رکی مختلف شوی چاوی نظر مادیگر دموز تیم آخرابی گی کراحت ترسی گیا موز آغی لارا کیوک او چاوی نا بس دا اللہ پیغمبر ویلی دی موز باز ترسو او بیا چی دا اللہ پیغمبر ورغلے دی دی والا خبرو کا نو پا یو باندی سے انکار ندے کرے یو باندی سے انکار ندے کرے دکا اگر متحدینو او خپل اجتحادو کو ندیب ہے کی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اگر بیا فوج راگستے دے او بیا را توشے دے پاگ کنڈو باندی نصف راگلی و مومنان سرے مال غنیمت جمع کرو نزنی بے اوپر رکھنے دو مال منے وزر کے نولی مول مال غنیمت کی سا غل ملاوی کی چرا جمع کولو کی شرک شوی کنا مال غنیمت کی سا ہر مجاہد تا ملاوی گیا ناغا آغا مومنان سر او جانگی لکم چی آغا کنڈو کی آ شہیدان شولا اب یا پدی میدان مان در آغا لے وے نا مومنان آئی خو جنگ گٹھلے ہو ذہنی طور آئی جنگ تنو تیار زکا جنگ کو آئی گٹھلے ہو کنا نو چی ناسا بھی عملہ غالا نو آغی عملے سورت فتح پشکاس باندی بدل کو نبیا پدی کیا دا اللہ پا پیغمبر باندی دا کافر ورطلب کی دا اللہ پیغمبر او وجنی یو صحابی آغا افاد شوا افاد شو چی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دے ناغا شکل صورت کی دا اللہ دا پیغمبر سر لگی دا نو شیطان آغا وازو کو علا ان محمدن قد قتل دا اللہ پیغمبر او وجنی شو نو بس دی خبری دا مومنان دا لازو خون اصاویستا دی خبری لوی انقلاب را وستی دا سرز دی چی بیاد اللہ پیغمبر دا غو اندی صحابہ کرامو اید اخپل سرونه ورکڑی دیا دا اللہ پیغمبر وی سوک دا چی پما باندی زان قربان کی آغد پار بجنتی یو صحابی راضی مخی کی یغ شہید کی گی بل راضی تردی پوری چی گوارا یو دبند پاس شہیدان شوا او حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لاس نیولے وے او داد پلاس باندی توری لگی او گن گزار نتی لگی اللہ غلاس لکڑے نگر دی گی اللہ سے جا شل شوے ہوا اللہ سے جا شل شوے ہو اگر یو عالم بھی خضو دا یوسف علیہ السلام خیستا والی ولیدا ناغی پی کتی پریشی کزمون دا پیغمبر خیستا والی لیدلے وے سرونے بے ورکڑے وے سرونے بے ورکڑے وے دکا اگر باندی صحابہ اکرام آخو خضی بھی کرنے وزو باندی سرو سرونے ورکڑل سرونے پی ورکڑل نو اللہ وی وما محمد الا رسول انبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر دا اللہ دے و تاقید سر ترشیدی وان دردن پیغمبران نئے پس گجر مرشی دے لکسن چپا غی مر راغلے او قتلا یا ہوا جلے شیعہ دبل دلا سنا لکا انبیاء چنور وجلی شیعی ان قلبتم علا قابکم واپس کی گئی بتاسو بپندف پلوان دے ننور انبیاء مرگی کنا دا اللہ پیغمبر باندی مرگ آگلے کنا مچی دا خبر دا لولی خدای کو خک کری چی اغیی جواندی دی سریع جواندی دی پا حیات بردخی اواندی اغد دی حیات دنیاوی نا پا سو سو کرتا باندی بہتر دی پا سو سو کرتا باندی بہتر دی او کم چی دا حیات دی دا حیات ورطا ندی حاصل دا حیات ورطا نہیں حاصل دے وی دا جسد جسد انسواری دے او حیات ورطا حیاتی بردخی حاصل دے نو وی دا حیاتی دنیا ویولا بیاولی وی دا دنیا ویولا بیاولی وی دیا خوب بردخی ماندی ادری بکن نو دے وی نا حیاتی دنیا ویولی وی او یو پا جلی کلی چی پا جوان دے سکول نجوڑی آغا تمام کارون اسم کئی تو گورا چی آغا جملہ ما تار تار کری دا کنمی دا کرو پکار داری تو داری تار تار جوابو کی چی داغا تار تار جوابو کی دانا چی یو دے تنگا کری بل دے تنگا کری قد خلت فتاتی برشیری من قبل رسول مسکدنا انبیاء علیہ السلام اے پس گجر ملشوے او قتلا یا وجلشن واپس کیلئے بتاسو ببندق بلواندی ومین قلوال آقیوے ہی آسو کی واپس ببندق بلواندی دا اللہ کے دیننا پس ہرگ درنش ورکل اللہ تشعہ ذریور وسید اللہ شاکرین حضرت چپندبور کی اللہ موحدین اتا امام بخاری رحمہ اللہ اگر حدیث ذکر کرے دے چوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی کل جدا اللہ پیغمبر وفات شو نابو بدر صدیق رضی اللہ عنہ پاس باندے سورو دخپل پور سنح مقام نرارے تردے پوری چپل شد آسنا نو بس جماعت تا داخل شد خلق سرے بلکل سا خبرون کدا اللہ پیغمبر وفات شوئے تردے چی پور دخپلی لور ترارے نو قصد دیو کہ دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر باندی یو یمنی سادر غلول شوئے ہو نو دا آغم مخیر آسرگن که دارا نسکور شپاگو باندی نو فقبلہو پس قلی که او ورده ہوئے یا تانه دیو ما مورپ لار قربان شی قسم پخلیتا باندی اللہ دو مرگ نجمع کئی یا کم چی مرگو چی لکلی شوئے پتا باندی پس بتا کی سرولوان دکھے شت دیتا مرگ در باندر آ گیا او بیا امام زہری داغ روایت ذکر کرے دے چے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا راوتی دو او حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلق سر لگیا دے و عمر یکلم الناس حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خلق سر لگیا دے چے دا اللہ پیغمبر جون دے دے دا اللہ دیدار تتلے وے اب راضی منافقانو سر بجنگی گیا دا بکی آغا بکی پس دا اینو بے امری نو دا اللہ پیغمبر ویما حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اجلس یا عمر کین اے عمر نفع با عمر وین اجلس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا نکین ذکر غم چی پچارا شی نا آغا وقتی بیاد انسان حالت آغا بجنگی اگر ایر دلاوری ایر روری چیز آگا حالت میں بدلی گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر تو ابو بکر سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حال بدل شوے او دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حال برقرار دی نوالوائی کینا ناغوی نا نکین علامہ ذہبی سیر عالم النبلاء کی دا جملہ تکرار سر ذکر کری دا چی فقالا اجلس یا عمر فابا فقال اجلس یا عمر فابا سوکر دیولوی کین عمر ناغوی نکینم کین عمر ناغوی نکینم محرد ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ شروع کرد فاقبل الناس الیه و ترکو عمر خلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تراجم شل عمر رضی اللہ عنہ پریخو دیو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ وی اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول تر الى الشاکرین پوری ولستید محارت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئے واللہ لکا ان الناس لم یعلم قسم بخدے گویا کی خلق نپویدل چی اللہ دایت را لے گلے تردی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی فتلقاها منہ الناس کلہم نپستو لخلق دایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہونا واغسید نفما اسمع بشرا من الناس الا یتلوها نبز آریو صحابی اغفلی باندی دایت ہوا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی بس یاری واغستی دمو حیران شما بس کی ناستی تردی پوری چی ما تو کلو نیری جلائے زما خوبی دا طاقت نو چیزی ٹیم کرے وے بس بیا کی نا تیرم دا خبکانا وحتا آوے تیل الارض اتر دی پوری چر کتب مجیتا مائل شما تر دی چکا ویم کلما دا آیت واوری دو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد مات بتا دی سر مرشرے وے شپگم ذم جلد شپد سو یو سلو اختم سبد کتاب المغازی کی او باب دے باب مرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جادر شانی دا حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحسمی دا مجمع الزوائد دا غیر روایت آغمی نقل کرے رہے او دا طول آغا روایت تو نوی چی داما پا تخطیق الحق کی بیان مقاعد اظہار الحق کی روڑے خدا یو خالصا تیار انوڑی بندل ملاوشی حکم انوڑی چی بندے پا زخمون اونو می کنا ناغخ ہو گئی کما چی بندل تیار ملاوشی راغی دم رخوان نی غیم دا تیار انوڑی دا غیم دا کتاب پا کاردہ دے چی ہر مرگرے والی ہر مرگرے والی دوشانی اسم چلانو کلاو تقریباً یو سل زنانا اگر پور تو ترجمی لگا دلی اس چیز ان کلاو شنو اس کامی رائے دی پکار دا دے کہ ہر زنانا اگر والی اول خو بپی پوئی گی او کن پوئی گی نو دو استاز ہر شے اگر بندل محبوب دو استاز ہر شے اگر بندل محبوبی چیز امنی دم رفو دا کنی چیز دا دمینا دو استاز کتاب دے او چالے ورکو علیہ دا لگو گورا جا بے واپس را چی تو گورا چی آغا سمرا ریزائی سر لکلے شے سمرا ریزائی سر لکلے شے رے چی زمان دا اللہ نا دا امید دے چی اس سب داوی جواب نشید کرے زمان دا اللہ نا دا امید دے چی آج بے انصاف سر ایک سب داوی جواب نشید کرے او داوی پاولا والکی ماویلی چی جواب با آغا موتبری چه زمان دی کتاب عبارت راوالی او بیا جواب اوکی عبارت راوالی او جواب اوکی او کتو زمان دی کتاب دی عبارت او جمله راوالی دیوی جملی خود هر کتاب رد کی دیش دیو جملی خود هر کتاب رد کی دیش نو درشانی زمان نور کتابو لیوی تبرید الخاطر فی توضیح ذکر الذاکر چیزی کلی اگر ابتدائی حالت دی خلق لبا معلومی چکل دا خلق دا باری دا پیر مریدان شول نو پا دی کلی کی او غیمن دا اور ما خوطن یو لوی پروگرام با نا کونا با سوائے زی کرونا با سوائے او بار انا ملیان را وستلو دا آگئی داری خلق مدی با سوائے تردی پوری کیا غفیر میوزن دی پیل در اس کو نظر لگیم ما دا ذکر بالجہر دائی پرد چنی کتاب ذکر او دی لیولوی فخر جی مولانا عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ دا کتاب دے وائی کی دا ذکر بالجہر باندی اتسلوی حدیث نظر لگیم ما دا آغا آغا یو یو حدیث را وادستی ہے او راغی مصداق میں اخو او یا چپائی کلام ان آغا نے کرے او ماویلی چیدی یو حدیث نم ذکر بالجہر او نسا دیتی ہے او کدھے کیا کم مصداق سیو ناغا میں خیلے ہیں او دامی مخیلی دی چی مولانا عبدالحید کم جہر قائل دے دا آغا جہر قائل دے چی راغی منگا منکر نہیں ہے چی آغا جہر معتدل دے آغا دا جہر او دا اخفا مانا کرے دے چی اخفا سلوی یو جہر سلوی نا جہر اغوی جہر یو اندگا احناف یو ڈل اغوی جہر دیلوی چی پخفل باندی اوی او اخفا اغا دیلوی چی تل الفاظ سیدی او پخفل باندی ناوی او بلوی نا دگا اخفاظ جی تی پخفل باندی اوی او جہر دیلوی چیز سرب القص دنو اغیوری او پا آگا دولو حدیث میں کلام کرے پا آخر جمی دا پیر سیب الرحمن دا کتابونو نصد و پنگوس دا آگا غلط قائد و خباستون آگا میرا گشتی او آگا میخیلی یو تبدیلیان دل تراغلی و ناغی لنی کتاب ورک تخفت ناغی چیزا تاخیر کتلوی دا خوی پنگا رد کرو سرائی پتا تو رد نده تا سبانی چی سوک سرسر رازل و کافر دلوی دا غی رد سوک چی درمانی سرسر رازل او کافر دلوی جبریه دلوی معتزلا و جبریه دلوی اما دا غی رد ده دا نجس تا سو رد ده مطلب زما دا دے پکار دا دے چھ بندہ دا کتابونه والی چی سم نینو دا یو خدا دا دا دا استاد نخر او دے مدا دا چی تا آگا کلو گوری نو تالا و پتو لگی چی دا کتاب دا سمقام لری سمقام لری کل جی دا کتاب لی گلش خوشتا قطر نو چی فون را دے دیر شکریہ دا کرا یہ چی دا موکتی دا مطلب دا چی دا منگل اخبل رو رسیم خبر دغشانی غیپا غیم غیپا غیم مصر دا الحمدللہ دا آغا کتابون ہے چنن خدا سا مقام نلوی تو سو زمان بعد کلچ بیامو بنیلو انشاءاللہ دا با یولوی مقام لوی وما محمد الا رسول انا محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دا اللہ دے یو دو روایتنا واورا یادری چلے مفید دی پدی کی چدا اللہ پیغمبر آغا اس پا قبر جی دا